chetakiche toalha, chetakiche toalha, chetakiche toalha. Shivji ka bhagwan sachi phul phulya chana, are phul phulya chana, ha phul phulya chana. की झवारी तेरी छुमछुमा बजली तू ता ठुमठुमा हिटली बल कुट्यो की झवारी तेरी छुमछुमा बजली तू ता ठुमठुमा हिटली तू तो बिगरेली खोट्योला सचे कन खेलो लागेली अरे पिपले डाली मुड़ी तू चौपली खेलीली चौपती खेलीली चौपती खेलीला चोरी भली भी राज दींदा सची पूरणी लाटूली अरे पूरणी लाटूली तेरी डांडा थी पूर मा चोरी पूर पूरा उड़ाली मन मा खित खेता है सदी तू तो देखा देगे जाना पूरणी लाटूली वा पूर पूरा उड़ेले पूर पूरा उड़ेले पूर पूरा उड़ेला पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी सुवा पंखी साड़ी तेरी मखमली अंगिया तेरी पिंगली चादरी सचे रासुयो का बीचा चोरी डांडा की कोले फुलमाला तू केदार चढ़ेली बल तीसरी।